حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون سورة الاحقاف دا مکی سورۃ ده پینځه درش آیاتونه ده ترتیب قرآنی په لحاظ سره شپږ څلوي ختم سورۃ ده آ ترتیب نزولی په لحاظ سره شپږ پنځوستم سورۃ ده بعد الجاسیہ وقبل الزاریات پاس تا سورة الجاسیہ مخکې د سورة الزاریات نه نزل شوه ده زمانه نزول د سن لسم کال د نبوت د لسم کال اخیری د نبوت یا یو لسم کال د نبوت اول دی د دې صورت عربت او مناسبات تمخه سره د شپغم اعتراض جواب چوارې دیږي په مسله توحید باندې د مشرکینو د طرف نه چې دیو په بلنه کې برکات او څه تاثیر شتا د غیر الله په بلنه کې څه برکات او څه تاثیر شتا الله جواب ورکړي چې دیو په بلنه کې هیڅ تاثیر نشتا فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة ولی دیو د خپلو عابدینو سره مدد نشکوي د دې صورت خلاصا درې دلیل نقلیا تفصیلیا په وحدانیت الله باندې د جناتو نه د هود علیہ السلام نه د تورات نه یو دلیل عقلی د پر د ثبوت توحید یو دلیل عقلی د پر د ثبوت قیامت یو دلیل وحی په ابتدا کې د تمهید نه بعد د مشرکانو نه طلب د دلیل عقلی او نقلی او بیا نتیجا په درمیان کې التفات بسوی اهل مکہ په آخر کې یو اعلان دی چې دا هغه متعلق دی د تمام حوامیم سره چې بلاغ فهل یهلک الا القوم الفاسقون د توحید مسلاب په حوامیم باندې تفصیلا ختمه شي لیکن چونکه د قران شریف محوري مسله توحید ده لہذا پاینده سورتونو کې بم د توحید مسله کلا نا کلا ذکر کیږي ها بسم الله الذی لا یذل من والا ولا یعز من عادا خاص پنوم د الله باندې لا یذل من والا نزلل کیږي هغه څوک چې الله سره دوستانه کوي ولا یعز من عادا نئی عزت من کی گیا سوک چھ دشمنی کیا الرحمن اللذی سبقت رحمتو عذبو خاص پنم دا اللہ بندے چھ مخی دے رحمت دے پغسی دے بندے الرحیم اللذی خصا حزبو بعمل الابرار للفوز فی الدار القرار من الانس والجن الاخیار باخون کې دی غزاد چې خاص کړه د ټولګې خپل په عمل د نیکو سره د پرد کمیابی پاغا کور د جنت کې قرار کې د انسانانو ناو د پیریانو نه چغا غوړه دي خاص په نوم د الله باندې چې مهربان دی او باخون کې له زمادت غوړم پټولو کرونو کې تاسو مدد غوړې پټولو کرونو کې حامیم دیمانه باندې الله پويږي نو په دې صورت کې اور باندې فتوا لګوي مشرکینو باندې چې څوک د غیر الله بلنه کوي نو دا غټ کافر دی ښا ومن ازل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه تنزيل الكتاب نزول د دې کتاب من الله العزیز الحکیم دا الله طرف نه دی چې غالب دی په خپل بچی باندې حکمت ولا دی ما خلقنا السماوات ما ندی پیدا کړی اسمنونه دلیل توحیدی عقلی د پر د ثبوت توحید ما ندی پیدا کړی اسمنونه والارض وزمکه وما بینهما هغه چې په مندري دواړو کې الا بالحق مگر د پر د حق دا پر د اظهار د حق لگی تیستا واجل مسمع واجل مسمع آپنے ٹے مکرر سرا داب ترنے ٹے مکرر پوری چلی گی چغا کیا ماتے ہا واللزین کفرو آکسان چھ کفری کڑے دے زجر ورکی عما انزرو دا آغی مسلینا چھ دیو تا درول ورکڑی شوی دی مورزون اعراس کون کی دی مخڑا ان کی دی خوا دا توحید مسئلے ندیو مخڑی نفی دا قدرت تا غیر اللہ نا کئی کولورتو یہ پیغمبر ارائیتوم اتاسو سوچ کڑے دی کا سوچ مکڑی نو ما خبر کئی ما پاغشی بنی تدونا من دون اللہ چه تاسو را مدد شکوئی ما سوا دا اللہ نا آرونی مازا خلقو ما توخی چه تشه پیدا کری دی معبودانو من الارض دزمکینا ام لهم شرکن فی السماوات دا مطالبات دا دلیل عقلی دی یا دیو دا پر برخشتا پاس مننو کی ایتونی بی کتابن مطالبات دلیل نقلی پیش کے ایماتیو کتاب من قبل حاضر مخید قرآن نا چه غام و نزلوی طرف تا لانا اپا غکی دا تاسو دا غیر اللہ والا پیدا کول لکلی وی من قبل حاضر مخید قرآن نا او اثارات من علم یا اثارات علم نا یعنی اغا چی دا اسلاف و نار و ایت شوی وی اغا اثارات دا علم اغا تاسو ما تاو خیو ان کنتم صادقین کچر تاسو رشتون کی خوا تاسو چوی رشتون کی ہوئی خوا لانت کلو اندسی لانڈی ناس این کن تم صادقین کچرے و تاسو رشتون کی خواہ د نو تاسو ما ته پیش کئ. ومن ازل ممن يدعو من دون الله نفی د علم غیب د غیر الله نه. عام درنګي پدی آیات کې اور بنه فتوا لګوي چې څوک د غیر الله بلنه کوي نو دا غټ کافر دی، دا ډېر بلاره دی. ها ومن ازل ممن يدعو من دون الله، دا څوک ته غټ کافر غټ ګمرا دا غچانا چې غا ربلی حوازونه کوي ما سوا د الله نه. من دا غچا لا یستجیب له الی یوم القیامه، چې جواب نشي ورکولای، دعا نشي قبلولای د پر تر ورځې د قیامت پورې. واهمان دعای غافلون، آدم او بودان د بللو د دیونه غافلون خبره دی. از سورة الفاتر کے فرمائلو ان تدعوهم لا يسمعوا دعاكم، کچرے تاسو اور توازن کوئی نو تاسو آوازونه نو اوری. ها آوازونه د نو اوری نو بیا به قبل اول کن طرف نو کړی شي. ها قبل اول هم نشی کوي آوازونه د نو اوری. ها نو غیر الله ته چیغه ما وای. ها اگر د کوم چاته چې تاسو آوازونه کوي نو دا به یا په عذابونو کې وي، نو غا په خپل ځان مشغول دی. ها یا به په ثوابونو کې وي، نو غا جنتونو کې ثوابونو کې نعمتونو کې دی. غا تا ته نه دی وزګار چې تا وزونه واوري. ها وإذا حشر الناس، عقل چې جمع کړه چې خلق قیامت پورې ځونه، کانو لهم شیبد معبودان، لهم دی عابدین پرم آدا ان دشمنان، وکانو بے عبادتیم کافرین، آوی با دیو بے عبادت دیو بنے کافرین منکر انکار کون کی بوی خوا. ویزا والی ذکر چھ غاب خبار نوی خوا. ویزا تطلا علیم آیاتو نا، آکل چھ زجر ورکی پہ انکار دا قرآن سرا، آکل چھ لستلیشی پہ دیو بنے آیتو نا دا قرآن آیاتو نا ایتون دلیل د وحدانیت زمونگا بینات انچه صاف دلیل وی. خواه قال اللذین کفرو ویلو کفرانو لیل حق دے. حق تا چه قرآنو لما جاؤن هر کل چراغ لدیو لر حاضر سیور مبین، دا جدو دے خکارا قرآن تے بجدو نیلو چه دا جدو دے خکارا. ام یقولون افتراحو، بلکه ویلو بدیو افتراحو دا قرآن پہ امبر دا جان نجوڑ کردے. خواه قول طور ته په عمره ان افتریته، کچره ما جوړ کړی دا قران نو فلا تملکون لی من الله، نو تاسو واک نه لرئ نه قدر کېږي من الله دا عذاب د الله نه چې دفع کوي شی اند تشي کما جوړ کړی هما ته بالا عذاب راکې تاسو دا الله عذاب مان نه شي دفع کوي. هو عالمو دال تعالی خپویږي بما تفیزون فی پاغو خبرو کې پاغو شینو منه چې تاسو ډوبی بحث کوي پاغه کې باطلو کې لګیاي. کفا بی شهیدن بینی و بینکم، کفی دې الله تعالی شهیدن گوا پمین زما کې پمین تاسو کې. و هو الغفور الرحیم، دال رب العالمین دا بخون کې دې مهربان دې. قول اور تویه پیغمبران ما كنت بدع من الرسل، نیم ز نوے د پیغمبرانو نا چې ز نوے راغلم ما نه مخک نور پیغمبرانو ډیر دی. ها ډیر تیر شوی دی بدعن او معنی د نوې سره دی بدع ایبدع بدعن و بدعتن نوې جاته لې شي چې غا بغیر د مثال سابق نه د غی ایجاد وشي غته بدعت لې شي. ها بدعات تا بدعات زکیل شی چه دا نوی ایجاده دا پیغمبر طریقه خلاف پا لغت کی نوی شی تیلی شی و پا اصطلاح کی الاحداث فی الدین چه پا دین کی نوی طریقه رو استیشی خوا غطا بدعات کیلی شی. ما ادری نیم ز نوی دا پیغمبرانو نا ما نا مخکم پیغمبران دیر تیر شوی دی. و ما ادری ما یو فلو بی ازن پا ایگم چه چب کولشی پا ما بنه ولا بکو ما نپتا سمنه پینداز منه که نفی ده علم غیب غیب باندې آئندہ زمانے باندې زم نه پویګم تاسو نه پویګی ان اتبعو ان اتبعو شان د پیغمبر بیانې ان اتبعو نتبې کېګم زه نرو نیګم زه الا ما یو حیلیا مگر هغه شی بسې چې واخی کولی شي ما طرف تا و ما انا الا نذیر مبین او نیم زه مگر درون کې امخکارا تاسو ته دعوت در کوم قل ارائیتم اوه پیغمبر ارائیتم اے تاسو سوچ کړی وی کا سوچ وکړی بیا ما ته خبر راکې ان کان من عند الله کچری وی د قران طرف تعالی نه وکفرتم به تاسو کفر کړی انکار مکړی په دې قران باندې وا شاهد شاهد من بنی اسرائیل اگوی کړی یو گوی کونکې د بنی اسرائیل نه چې هغه موسی دی یا تورات دی او یا هغه عبدالله ابن سلام دی چې هغه حق سړی او حق عالم علی مثله په حقیقت ته قرآن بنی چې دا قرآن دا صحیح کتاب دی په مثل د مضمون د قرآن باندې په نزول د دې کې چې دا د الله طرف نه دی کا پدی بنے گوام موجود وی والا طرف نم وی و تاسے بیا نمانے وستقبرتوں تاسو لوی کوئی مانے نا نو دا یاد ستائی ان اللہ لا یهد القوم الظالمین دا بیا ظالم دے اللہ توفیق نور کئی بیا آغا قوم ظالمانو تا خا ظالمانو تا اللہ ہدایت نکی بیا دا ظالم دے بیا خا وقال الذين كفروا بیا زجر ورکی ویلو بکافرانو للذین آمنوا مؤمنانو تا لو کان خیرا کچری دین د محمد صلی الله علیه وسلم غره و ما سبقونا الیه دیو به مخکیواله نو کړه زمون نه الیه دی دین طرف تا و اذ لم یهتدوا به قالوا ما قالوا ویلو دیو هغه چی خبره وکي و اذ لم یهتدوا به کله چی دیو هدایت نه مونده پدی قرآن باندې فسیقولون نو ویلو بدیو حاذیف کن قدیم یا وی دیو حاذیف کن قدیم دا دروغ دی زاړه پخوانی ها اګوره دا قرآن ته و دروغ نه ایلو ها و من قبله دلیل نقلی تورات نا او مخکې دی قرآن نا کتاب موسی امام کتاب د موسی علی السلام او امامنا پیشوا من حیث انه یقتدا به د دې حیثیت نه چې دې اقتدا کولې شوا پاکې زمانه کې ورحمت الله میرا بنی ود الله وا هاذا کتاب دا کتاب دی دا قران مصدق دا تصدیقون کړي ا د مخینیو کتابونو لسان عربیا دا زبان کړي عربین یعنی واضح زبان ولر لسان عربیا په زبان واضح باندې دی یعنی واضح مضمون ولا دی فصیحا بینا واضحا دی ینذر الذین ظلموا دی لپاره چې وډروی هغه کسان چې ظالمان دي ها بلنه کوي غیر الله لرا و بشرا للمحسنین دا زره لپاره نیکانو لو کان خیر ما سبقون الیه امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کوي و اما اهل سنت والجماعت ارچ اهل سنت والجماعت فیقولون فی کل فعل و قول لم یثبت عن الصحابہ فهو بدعت لانه لو کان خیرا لما سبقونا الیه لانهم لم یترکوا حصلۃ من خصال الخیر الا وقد بادروا الیه امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرمائی اهل سنت والجماعت اوی په هرغه فعل کې او هرغه قول کې چې ثبوت یې نوی د صحابهونه دا به بدعت وي ولې ځکه کچره دا خیر وې نو خامخاب دیو د مونږه مخکې شوی دی طرف ته ځکه چې دیو یو خصلت خصلتونو د خیر نه نه پرې خلې مگر هغه طرف ته جلتی کړی دی په غوی عمل کړی دی ها بشارت ورګي ان الذين قالوا ربنا الله یقینا کسان چاکی دا ستی ربنا اللہ انچ رب زمونگا اللہ دے سمستقامو بیا دیو مضبوط وی پدیا کی دے بندے مضبوط وی پاکی دے بنے فلم یمیلو الہ الہ آخر بیا دیو میں اعلان نہ کی بل طرف تا بل خدای طرف تا دو کلی چدا کی داوی و بیا پدی مضبوط وی فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون نبوی دیو بنے سویرا نبوی دیو غم جن اولائک اصحاب الجنہ دا کسان مرگری دا جنت تی خالدین فی آم ہمیشہ بھی پدی جنت کے جزا امی ما کانو یعملون بدلا بور کولشی پا سبب دا غیسر چی دیو عمل کول ووسین الانسان بے والی دے بشارت ورکی ووسین الانسان ربطی دا ما قبل سرس دے اعظم افراد الاستقامت الاحسان مع الوالدین لوی فرد افراد د استقامت نه څه دی احسان دی سره د مور پلار نه ووسین الانسان ما حکم کړی دی انسان ته بی والدیه په بارے د مور پلار کې احسانا د نیک سلوک د نیک سلوک چه مور پلار سره بو نیک سلوکه ها حملته امه کرها و وضعته کرها حمل کړه او دی انسان لرا مور د دې بر کړه او دل لرا مور کرهن په تکلیف و وضعته کرها ازګاولې او په تکلیف نو ګور چې په خېټه هم په تکلیفا اکل چې او زګاولم په تکلیفا و حمله و فساده 30 شهرا عددی برکول اجودا کیدل دا دیر شمیاشتے وی خواہ پہنگم سالے ون یعنی دیر شمیاشتو پورے خواہ خوری مور پدی ونے کڑی ہو آخا پہنگم سالے ون وحملوہو وفصالوہو عقلم و داد حمل شپیگ میاشتے دے خواہ یعنی کا شپیگو میاشتو کے یو بچے ہوشنو دا ودخ پل پلار نشمر لیش آدوا کالا مدا دا ریزا دے پنیز دا صاحبینو ان امام ابو یوسف امام محمد ندوانین کالا شو تقریبا امام سے فرمائی چی پکاروا چی دا حمل آدا فیصال دا دوارو زان زان لا دوانیم کالا ویخا دا حمل اندوانی کلو دا فیصال اندوانی کلو خو حدیث مشہورا دا وجنا مدا دا حمل دعا کلو پاتشوا چه عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چه دا حمل زیاد پا دو کلو نرزی دا حمل زیادت پا دو کلو نرزی آمدا دا رضا پا خپلا اصل دوانیم کلو پاتے پیغم صلی اللہ علیہ وسلم ا صاحب د مدره کوئی چې د حمل نه مراد حمل فل اکف یعنی فل ایدی دی نه حمل فل بطن ا فیصال دا غی تفصیل دی مقصد دا پدی مسئلے کې امام ابو حنیفه او د صاحبانو په منځ کې اختلاف دی چې تیب دوانین کلا ور کوي کا دعا کلا ور کوي نو شاګردان وای چې دعا کلا ور کوي امام ابو حنیفه وای چې دوانین کلا ور کوي نو بیا امام مدارک محاکمہ کریے دے چدا شپیگ میاشتے دیب پلسنو کے گرزائی خان یعنی مطلب دا چی تربیت ہی بکئی اصل کے ریزا دا تی ور کول و مدا دعا کالا دے خود شپیگ میاشتے با پروٹے آمدرنگی پا خورا کدا تی خواری باور پورے کئی خان حتی ازا بلغا شدو آکل چورسی گی زونی اخبرتا دا انسان و بلغا 40 سنتن اورسی گی دے سالویخ تو کالو تا قال ربی ہوئی دے اے ربا اوزیانی تو فکرا کے ماتا انا شکر نعمت کلتی چیز شکریہ و بسم دا نعمت تستا آغا نعمت چه تا کڑے دے پما بنے و علا والدیا آپ مور پلار زما بندے و ان آملا صالحا آچزا ملو کم نیک ترزاو چې ترزی ور باندې اته خواخه ور باندې وا اصلح لی صلاحیت پیداو کې مال را فی ذریتی پا اولاد زما کې انی توب تو الیکا یقینن زر جو قوم تا طرف تا و انی من المسلمین ا یقینن زر تابعدارو نه اولائک اللذین دا دعاگان چو کی دا حقا کسان دینا تقبلو آنو ما چه منگا قبلو ام دا دیونا آسنا ما عاملو خیستا آغا چه دیو عمل کرده وی خیستا آغا چه دیو عمل کرده وی یعنی توحید و سنت بنی دا خیستا عمل ده و نتجا وزوان سیعات ایم او منگا تجاوز کوم پرگدوم ان سیاتی ما داغا گنوون دا دیونا فی اصحاب الجنہ دا با دخلو لشی پاگا صاحبانو دا جنت کے خوا وعد صدق دا وعدہ دا رشتیاو دے اللذی کانو یادون آگا چی دیو سر وعدہ کو لشی واللذی زجر ورکی سر دا تخویف اخروینا واللذی قال لوالدے دا خو ګور نیک بچی و ها اوس هغه بچی چې هغه مشرک ته ولذي هغه بچی قال له والده چې ویلی وی خپل مور پلار تا وای او فل لکما جدایم دستا سنا او فل لکما تبعید تاسو د برا اتایدانینی ا تاسو وعدا کوي زما سره ان اخرج چې زب بیا راپورتا کیگم پوریز ده کیامات کے پاس تا مرگنا تاسوائی چه مرگنا بیاب راپورتا کیدل شتا دی وقت خلط القرون من قبلی او یکیناً تیر شوی ده آغاد لوی لوی پیڑی من قبلی تیر شوی دی لوی لوی پیڑی مخی زمانا آغا خو سپور کبرون راپورتا نشو و هما یستا عیسان اللہ دا مور پلار پریاد کوی اللہ تا او دا وی ویلک آمین حلاک شے حلاکت توی تا دا پر آمین ایمان راوڑا مومن شا ان وعد اللہ حق یکینن وعد دا اللہ رشتون کرے فیقول ما حاضر اللہ ستیر اللہ وادی دے وی ندے دا قرآن مگران زڑے کسی دی پخوانے خوا نگور دا چے اولاد بیا ناکام دے خوا اولائک اللذین حق علیهم القول دا حق کسان دی چه ثابت شوی دی پا دیو بنی قول دا عذاب حکم دا عذاب فی اممین داش مرکڑی شیری پا غومتنو کی قد خلط من قبل چه تر شوی دی مخید دیونا من الجن والانس شمر لکڑی شوی دی من الجن دا جناتونا والانس و دا انسانان انہم کانو خاسرین یکینا دیو پتاوان کی دی دیو توانیان دی خوا وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُونَ وَلِكُلِّن دَرَجَاتِنَا آحاریو قام دا پر اخپل مرتبی دی مِمَّا عَمِلُونَ اغا چا عملی کروی وَلِيُوَفِيَهُمْ عَمَالَهُمْ حدید پر چپورا پورا ورکی اللہ تعالی دیو لرا بدلا دا عملو نزدو وَهُمْ لَا يُسْلَمُونَ حال دی چی دیو بنی وزیعتیں نشی کولے دیو سر اب ظلم نشی کولے وَيَوْمَ يُوْرَزُ الَّذِينَ كَفَرُونَ اکل چه اپا دیوریجه که چه مخمخ کڑای چی کفران علن نار پور دا جانم منده نو یو قالو لهم او بیلی چه دیو لرا اصحابتم طیباتکم اصحابتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا اصحابتم طیباتکم تاسو ختم کری دی بربت کری دی تاسو مزیخ پلے بربت کری دی تاسو مزیخ پلے فی حیاتکم الدنیا پا جوان دستاسو کی چی دنیاوی جوان دو خوا تاسو خپل مزی تبا کریری بربت کریری ختم کریری وستم تا تم بیها تاسو فیدا اغسیو بیها پا دی طیباتو مزو سرا فلیو منن ریس پا دکی امات پوری دیکی توج زون عذاب لون بدلا بدر کولی شتاستا عذاب لون عذاب د زلط بی ما کنتم تستکبرون پا سبب داغی سر چی تاسلوی کولا فی الارض پزمکی که دا مرز دا زڑو خان مرز القلب بغیر الحق پناحا کی سر و بما کنتم تفسکونا دا مرض د جواره هو په سبب د اغه سره چې تاسو نفرمنی کولا زګه چې تاسو ناروا کولا نفرمنی کولا ها پیغمبر سره ون تاسو خپل مزه بربادې کړی په دنیا کې ها الله اکبر عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای لو شئت كنت اطيبكم طعاما واحسنكم لباسا ولكن استبقي طيباتي عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای کہ چر ما خو خشوی ہے نو ما بو تاسو کے خستا تاسو نہ بخستا خوراک ما کول تاسو نہ بو ما خستا لباس چول لیکن ز اخپل مازے دا قیامت پرا پرگدم بکی قیامت پرا مازے پرگدم جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آفرمائی رعا عمر بن الخطاب لحمن معلکن فی ایدی فقال ما حازا یا جابر فقلت اشتہیت لحمن فاشتریتو فقال عمر او کل مشتہیت یا جابر اشتریتا اما تخافوا هذه الايه اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې واورې چې د ما په لسنو کې عمر رضی اللہ تعالی عنہ غوخه ولیدا نو ما ته عمر سے بیلو چې جابر په لاس کې د څه دی نو ما ورته ویلو چې دا غوخه ده ما غوخه اغستی ده او شوق مشوه ورطا نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورطا او فرمیلو چه هر زلی چه تا شوق کی گی بیا بتا غوخه خلی پیگم صلی بانی خپل شوق پو پورا که اللہ اکبر دا یاد در تا نده معلوم دی آیات ننده رهگی چه از حب تم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا پیگم صلی بانی دی دو وجه نا اشرف علی تنویر رحمت اللہ علیہ فرمائی چی مو دا اسلاف سره مشابهات نشم کولے مو دا اسلاف سره مشابهات نشم کولے چا اسلاف کم کرونا کولو حکم خواہشاتی پر اخلو غو سره مشابهات در مشکل دے بیا مونا اصلی کار پتی کی گئی خواہ اسراف ندے پکار مطلب دارے چی کم چی تتوازڑ کی گیا آغا شیکاوا چ جایز طریقې سره کچری مو اسلاف سره مشابهات کو مونږ بیا ډېر خبره پاتې کیږي ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم هغه سره مشابهات موږ پر ډېر مشکل دی ها واشکر احادن از انذر قوم بالاحقاف دلیل نقلی د هود علی السلام نه سره د تخفیف دنیاوی نه واشکر احادن ربتی د ما قبل سره دا دی چې مازه اغست کیوی نو د دیو مثال به څنګه وي په شانت عادیانو به وي ها چې هغه دنیا نه ډېر مازه خستی وي ها او بیا الله حلاکو واسکر خادن یاد کام هغه ورور د عادیانو از انذر قومه کله چې درولې او قوم خپل بل احقاف پاغا ډرا کو د شګو باندې بل احقاف پډرا کو د شګو باندې وقت خلت النظر یقینا تیر شو ډرونکي مم بین یدیم داغم مخمخت دینا انې مخک د هود علی السلام نا شاه نوح علی السلام او من خلفی ورسته دینا چې صالح علی السلام نورو الا بو الله تعبدو دا د حوامی مو داوا دی الله تعبدو تاسو بندگی ما کوئ الله مگر دیو الله انی اخاف علیکم یقینا ز ډارې کوم پتا سمن عذاب یوم عظیم عذاب دا ورځ لو انعام از انذر قومه بالاحقاف دا احقاف دا د ډرا کو ډرا کیه د شګو واه یعنی دا چې ډران د شګو درېګو احقاف چې دی وادن فل یمن به منازلهم علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ فرمائی چه دا یو میدانو پا یمن که او دی سر دا دیو کرونو ها او دا لوی مرکزی جیو ها پا ایگم سلی ونده دا آغجه که حود علیہ السلام پا پل قوم تا دعوت ورکڑه ها قالو ویلو قام اجیتنا لتلفتنا اعتارت للکڑی دی مونگتا دید پر چتواری مونگا ان آلیاتنا دیبادت خلین اخپلونا خمود تا خبر نمنو فاتنا بما تایدونا پیش که مونگتا اغا عذاب تایدونا چتا مونگا سروادا کوی درویم ان کنتا من صادقین کچری و تا درشتون کنا خا عذاب راولت تا خبر نمنو قالا حود علیہ السلام ورطا جواب ارکا انما العلم عند اللہ یقیننا وقت عذاب دی علم پنیز دا اللہ بانے دے ما سرا دی علم نشت دے عالم الغیب زنیم وابلغوکم آزا تبلیغ کوم تاسو تا درساوم تاسو تا ما ورسلتو بی آغا شای چیزلی گلے شایم پاکی سرا ولیکنی آراکم لیکن زگورم تاسو قوم انتجرون تاسو یو قومی نا پوئے جاہلان یہ خواہ ما خبره باندې ځان نه پوي فلما راوه هر کله چې ولید دیوم هغه موعود یعنی عذاب فلما راوه هر کله چې ولید دیو دا عذاب عارضانا چرتلون کې او مخامخ کیدون کې او مستقبل اودیت ایم عارضن رتلون کې او مستقبل اودیت ایم او مخامخ کی دن کے او دیو میں دنونو طرف تا قالو هازا عارضن نویرو دیو هازا عارضن داو ریز دے مومترونان برانور ان کی دی پمونگ باندے پیگم سلیمن ریز پا شکل کے ورطا عذاب راغل دیو ایلو چی داو ریز دے مبنے برانوری بل ہوا بل قیل لهم بلکی ویلی شو دیو لرا ہوا ما دا اغا عذاب دے استاجل تم بھی چی تاسو پا تلوار سر وقت دا عذاب ریح فیها عذاب علیم دا سخت آواوا او پدی کی عذاب درناک دا چی آوار بنی راغلا تو دمیرو کل شینا چی حالا کولی باریو شیم ار یو شی تبا کول چې کوم شی د دیو ضروری شی وو په امر رب عام پاغا حکم در عبد دې دي سرا فازبحو پس وګر دیو لا یرا الا مساکنو ما چن شو معلومه ولای مگر کورونه د دیو کذالک نزل قوم المجرمین درنګ مونږه بدلا ورکوم اغا قوم تا المجرمین چې اغا مجرمان وی مشرکان وی التفات بسوئی اہل مکہ آما کیولو سوچو کئی دا سے خلق ما تبا کردے ولقد مکناہم یقیناً منگا طاقتور کردو دی آدیانو تا فیما پا اغشی کے ام مکناہم ام مکناکم فی ہے چھ منگا طاقت ندے ور کردے ندے در کردے تاسولارا فی ہے پا اغشی کے ہاں یقیناً متاقت ورکڑے و دیولارا فیما پاغا شیئینو کے پاغا مقدار ام مکن ناکوم چه مونگا طاقت ندی درکڑے تاسو لارا فیه پاغا مقدار کے ناغو تا مدیر زیاد طاقت ورکڑے و جعلنا لهم سمام اگر زوری و مونگا دیولارا سمان غگونا قوت سمیا و ابسارن قوت بسران و آفیدتن اقوت آکلا دا ټول شین مور کړي وو ها پیغمبر سره باندې فما اغنا عنهم سموهم نو دفا نکد دیو نا اغا اوریدلو د دیو ینه وګونو د دیو نسترګو د دیو نظرونو د دیو مین شین څه شه د عذاب د الله نا اس کان یو جدون کله چې دیو انکار کول پاغا یتونو د الله باندې وحا کبهم آچا پیرش پا دیو بندے ما حقا عذاب کانو بھی استازیون چھو دیو پا دی پر ٹوکو کون کی ولکت احلکنا ما حولکو من القرآن ایکینن منگا حلکڑی دی ما حولکو آغا گیر چا پیر دستاسونا من القرآن دا کلیو نا وصرفنا الایات یا منگا پا تفصیل سرا یعنی منگا پا تفصیل سرا بیان کڑی دی الایات دلیل قدرت پل لعلکم یرجون دید پر چی دیورا و پشید گمرینا کفرنا ہدایت طرف تا فلولا نصرهم اللذین دعوت سورت دعا دیو به ویلو چې د دیو په بلنه کې ته تاثیر شته د خامخا الله فرمایي چې که تاثیر وې نو دا دومره خلق متابا او برباد کو د عادیان سمودیان بچکړي بو کنه فلولا نصرهم الذين اتخذوا پس ولې مددونک دیو د هغه کسانو سره چې دیو جوړ کړیو ما سیوا د الله نام ا ولې مددونک د دیو سره هغه کسانو چې جوړ کړیو دیو ما سیوا د الله نام قرباننا قربانن چې د پر د تقرب الہتن چې غم عبادتانو قربانن د پر د تقرب چې دا بمو الله ته نږدې کې ایمان عبادتهم الا ليقربون الى الله زلفا قربانن د پر د تقرب الہتن چې دا خدایانو خدایانو جوړ کړو بل زلوا عنهما بلکه ورخشود دیو نام وذالک افکوما ادا عدم نصرت اثر د دروغ دیو وذالک افکوما دا عدم نصرت دیو سرا افکوما دا گمرئی دیو ام زلالتهم افکوهم اثر د دروغ دیو وما کانوا یفترون هغه چی دیو جوړولو ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم دروغی ځان نه جوړولو دلیل نقلی تفسیری د جناتونا مړه دا مسله خو جناتوم منلې ده دا قران خو جناتوم منلې ده نو تاسو والے نه منئ سارا د سرکشی نه هغه دا خبره ومنله وای صرف نه الیک نفرن عقل شوګر ظلمغا تا طرف تا نفرن تکسان من الجن د پیریانو نه یستمعون القران چې هوګي کې خدله او قران تا فلما حضرو هر کله چې حاضر شو دی اوریدلو دا قرآن تا قالو نو دیو ویلو انسی تو چوب شئی ها گورا پیریانن چوب شئیو دا قرآن اوریدو تا اتن چوب کے گی تگا پونا شپونا لگی فلما قزیام هر کل چه ختم شلوستل فلما قزیام هر کل چه ختم شلوستل نو ولو الى قوم منذرین وگر زیدو دیو قوم طرف تا منذرین تبلیغ کو ان کی ڈرا ان کی اغو پیریانو بیا قوم تا دعوت شروع ک تبلیغی وکا قالو یا قومنا کله چلاڑو ورغلو قوم تا ها نو قوم تا چه ورغلو او قوم ته دعوت ورک مسئلے از دا کا قران از دا کا قوم ته بیان کا ها قالو یا قومنا ویلو دو او قوم ازمو انا سمین کتابن یقینن اوریدل مونگا یو کتاب پیغمبر صلی الله علیه و آله واوری د مونږه یو کتاب انزل کتاب مو واوری د انزل من بعد موسی چې نازل کړي شوی د پاست موسی علی السلام نه د جنات د موسی علی السلام امتیان وخه د دې وجنا دا غنوم یو هغهسته ها موسی علی السلام زمانه ولا پیریانو چې نازل کړي شوی د پاست موسی علی السلام نه مصدق لما دا کتاب تصدیق کوونکې ده پر دا کتابونو بیان یادې چې مخامخ تدې کړي ها چې غا تورات انجیل زبور ده یهدی الی الحق دا کتاب هدایت کوي حق طرف تا ویلا طریق مستقیم الاره نیغه طرف تا ها دا خپل قوم ته د پیریان تقریر کې یا قومنا او قوما عجیب داعی الله قبول والے اوکی ا خبره ومانه د دا داعی د الله چې غا داعی د الله طرف ته دعوت ورکي چې غا محمد ده محمد صلی الله علیه وسلم ده و امنو به ایمان راوړې پدی باندې یغفر لكم پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو خدا چې بخنه بو کې الله تاسو ته من ذنوبکم د باج د ګناونو تاسو نه و یجرکم پنه ای بدر کی تاسو لره بچ پ کی تاسو لره من عذاب علیم دا عذاب در ناک ناخا ومن لا یجب اغا سوک چه قبول نکی داعی اللہ خبر دا داعی دا اللہ چه محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فلیس بی موجزن فی الارض دا نشی بچ کی دے نشی بچ کی دے پس مکی کی ندے بچ کی دون کے پس مکی کی دا اللہ عذاب نا ولیس لہو من دونی اولیاء نشت دے دے دا پرما سوا دا اللہ نا نور دوستان اولائکا فی ظلال مبین دا کسان چیدی دا پا گمرئی اخکارا کیدی دا کسان پا گمرئی اخکارا کیدی پا ایگم سلیوانے گورا دا پیریانو پادغو پیریانو تقریر وکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم زبردست تقریر وکه چاته خپل قوم ته وکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم اګورا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ پیغمبر صلی الله علیه الله اکبر دا څو کسانو الله رب العالمین دیو ته توفیق ورکړ د نبی صلی الله علیه وسلم خبره واوریدا ها پیغمبر صلی الله علیه باځه وای چې دا نه کسانو امشری زبوغانا ماخا زبوغا ده مشرو ده پیریانو آدیو پا دعوات بنده تقریبا کل چه کلی تلاړو دعواتی ورک نو اویا پیریان نور مسلمان شو ها پیگم سلی بنی اللہ اکبر آباز وی چه دا وکسانو آنو منه داو دیو نوم چه و دا منشیو دا بل نوم ناشیو آده بل نوم مناسینو آده بل نوم مازیرو آده بل نوم احکافو پیغمبر صلی الله علیه و آله او باځه وای چې د یو نوم حیسی بل نوم میسی بل نوم شاهد بل نوم ماهر دا مختلف نمونه علما ذکر کړی دی ها پیغمبر صلی الله علیه و آله نو دا پیریان چې وو دا نبی علیہ الصلات والسلام کې راته حاضر شو سبې موږ کې قران واورید اصل کې ساده وا چې نبی علیہ الصلات والسلام کلمہ کې کې دعوت شروع ک تو د مکه مو زمې د خلکو نه نبی علیہ الصلات والسلام ډېر تنگ راغله سوچ یو ک چې اوس پڅ کوم فکر یو ک چې طائف ته بلار شم حل تب دعوت ورکم کی دیشی کاغذے کی چکاروش نو تیف تلاڑ آو تقریباً ماکین یو سل کلومیٹر چور پاسا دا چه مازال دے دیر لرے مازال دے چه معمولی مازال ندے ماکین الاڑ تویف تا نبی علیہ السلام نو آغذے کی درے مشرانو آغو تے دعوت ورکا ہاں یو مشر چو عید یا لیل نمیو آخا پیغم صلی بن نو آغت غاوار که دعوت ورک آور تیویلو چه اللہ یو دے شریک نشتا دے دا دعوتو منا او دا دا فیده والا دعوت تے نو آغور تا جواب ورک چه تا پیغمبر مقرر شوی توان ایلوا که بل سڑے نو چه پیغمبر جور شوی تا پیغمبری تا پیغمبری دعوا کریے تا لا رستا والے دیر الٹا جوابی وارک دویم مشر توار اغل مسعود نمیوا ناغا اور تویلو چا اللہ دا پیغمبری دا پر بل سوک نبی مندو چی تی پیغمبر جوڑ کرے توانے علاوہ کی بل سڑے نمند درہم مشر چیو حبیبو اغا اور تویلو ما سره خبره ما کا تاغون سړی سره سره خبرو کاول نه غواړم نو د کلی واړه او لیوانی ور پسې کړو نو نبی علیہ الصلات والسلام پس روان شو او تیری چې دا لیوانې له پکان یو لوخا نو پکان یو عام درنګې په لوټو ویشته اور پسې چیږي به وهاله ها چې دا لیوانې له ها نو نبی علیہ الصلات والسلام سارم زخمی شه تردی پره چه وینه پانو تراو رسیده خواه پانه مبارکی وینو نڑاکی شوی خواه وڑا واپس شو دکا زخی ویشته چوره ویشته شوی ویشته لیوانی واپس شو نو نبی علیہ الصلات والسلام دعا وکڑا اللهم اینی اشکو بسی اللهم اینی اشکو الیک ضعف قوتی و قلت حیلتی وحوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت ارحم الراحمین وانت رب المستضعفین دا دعای وختا یا الله زخپل شکایت تا طرف تکوم ز ډېر کمزور یم ما ته چلول نارضي از ډېر سپک يم په خلګو باندې ما ته ډېر پسپک نظر ګوري یا ارحم الراحمین تا ارحم الراحمین یې اته رب المستضعفین یې ته د کمزوري خلکو ربي یا ز خډېر کمزور یم ما خبره خو یې چاو نه منله او الټیر پسې په کون یو گزر نه وکړو یا الله د ما کم کمزوري ده دا خلق نشم پیا ولا یا الله نو کله چې دا دعا وخته نو د غرونو ولا فرشته ورته الله راولي غلا او ته یو فرمایلی چې غرونه بور باندې راوړم ته آرډر وکا نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلو اللهم اهدی قومی فانهم لا يعلمون یا الله د ما قوم نه پویږي د ته هدایتو کا پویږي نه الله تور ته هدایتو کا نه پویږي ها نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم را واپس ما کې تر اتل نو په بطن نخلا کې بطن نخلا وادي نخلا چې اور دی چې د ما کې نه لغون دي 100 کیلومتر اور دی ها پویږي مسلمان نو په بطن نخلا کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سحر منز ادا کول ها پیغمبر صلی الله علیه و نبی علیہ السلام د سحر منز کول د خپل ملګریو سره څنور ملګریو سره نو د پیریانو ټوله چو داراغه ها دا هغه وختو چې آسمانی څوکی سخت شوی و آسمان ته پیریان ا دیو بنه څه سختی جوړه شوی نه شو خاطه مخکې بخاتو غو سختی جوړه شوی وا ها نو پیریانو به په ملک تقسیم شوی پیریان په ملک تقسیم اده معلومه ولا چې څه نوې کار شوی دی ها په دنیا کې چې آسمانی څوکی سخته شوی دی امونګه د آسمانی خبرونه منا کړی شوی یم نو دی دا واجه نا نوی کار شوی دی دا نوی کار ملو مخت پرا دا ڈالا دا عربو تر غلی و آخا پیگم سلیمان نو دا کوم ڈالا چه عربو تر غلی و نورو ملکونو بنین دا پیریان خورشیو چه دا ملو مون چه دا چل شوی دی نو دا کوم ڈالا چه عربو تر غلی و آغو دا نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم کرات دا سحر پا منز کے واوری دا نو دیو معلومه کړه چې هغه نوې کار داده ښه چې مو اسمنون نه منک شوی و نوې کار داده وحی سلسله شروع شوی ده نو دا ټوله ډاله مسلمان شو ښه دا نه کسان یو وکسان دا پیریان مسلمان شو او پس پل قوم ته لاړو دعوتی ورکړه نبی علیہ السلام ته اجملی خبر وشو چی پیریانو ایمان روڑے دے خواہ پیگم صلی اللہ بیا غن آباد سورت جن مکمل سورت اللہ نازل کر آ نبی علیہ السلام متعدد پیریانو تا دعوات ورکڑ آ دیر پیریان بیا مسلمانان شو خواہ پیگم صلی اللہ شاہ اہل اللہ یا شاہ ولی اللہ دشپیلی کل کول متعلیہ کولا خواہ نو یو نارای غونه مار راغه منګورو مارو نو دې مړک ها شپټېو نارای مار راغه دې مطالعه کاول نو مړیک نو دې پسې سپای راغه ها سپای په شکل کې سوک راغه پیرهو چتا بادشاہ غوړی نو بیت ځان سرا اده شعر نه بهار بادشاہ سره د خپل راکینو نه ناستو ها نو دی باندې شاه سه باندې هغه سړی داوا وکړه چې تا د ما زوی مړ کړی دی ها تا سره به اوس عدالت کیږي تا د ما زوی مړ کړی دی نو بادشاہ صاحب د قاضی صاحب نه تپوس وک نو هغه ورته ویلو یہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قتل فی غیر ذیہ فدمہ حدرنا نو قاضی صاحب نے تپوس وک چې قاضی صاحب دې پر څه حکم دے دی شاہ صاحب دی سړی د دې زوی مړکړې ده مار په شکل کې خدا د دې زوی وو پیرو نو بادشاہ غور تویلو کزی سی بیلو چه گورا او بادشاہ سلامت ما د نبی علیہ الصلات والسلام نا اوریدلی دی چه کلا آغا سوک چه یو شے قتل کی یعنی خپل شکل نیلوا کے بل شکل کے شکل بدل کردی دا سو قتل کی دا پیرا ہے چه شکلی بدل کردی نو گوئے کے دا دیوینا حدر دے دی تتاوان نشت دے دیوینا بس لڑا نو قاضی فیصلہ وکړه د شاه صاحب په حق کې چې دا په حق کې دی دیمار دی پیری ځان نامور والی جوړ کړو تا زوی ځان نامور والی جوړ کړو دی خدا خیال او عالم الغیب خو نو دی خدا خیال چې دا مار دی نو ځکه دی دا مار کړی دی ها نو دی د واجنا پیرې چې شکل بدل کی او بدل شکل کې پیرې څوک مړ کی نو دغه خون نشته دی ها دغه خون نشته دی ها په کار دی چې ځان سمبال کی کنه ځان نامور والی جوړی ځان نه لاړام والے جوړی نو د دې بیا توان نشته ده ها نو شاه ولی الله محدث دیلوی رحمت الله علیه په باره کې د پیریانو قاضی هغه فیصله وکړه چې دا حدیث ما د نبی علیہ السلام نه خپل اوریدل لري ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم همدارنګه شاه ولی الله محدث دیلوی رحمت الله علیه دا غنه نور احادیث هم اوریدلی دی هغه ته مسند جن وی ها مسند جن دا د شاه ولی الله محدث دی لوی رحمت الله علیه یو مسند دی مسند جن ورته یی ها پیریانو نه چکم روایتونه اوریدلی دی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو دغه پیریانو ټوله او یا نه کسانو پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر باز علماء فرمایي چې شاه ولی الله محدث دی لوی رحمت الله علیه د تابعی دی ها والے زکه چې پیره اکازی چې وو آغا صحابیو نبی علیہ السلام نے آغا حدیث اوریدل او نو چې څوک صحابی وګوري نو آغا تابعی وی ها نو باز وی چې شاه ولی الله محدث دی لوی رحمت الله علیه په دین نسبت سره تابعی دی چې آغا د پیریانو ولا صحابی کتل او ها سهل بن عبدالله تستری رحمت الله علیه فرمایي چې ما یو پیره لیدلی و چې هغه به ویلو چې ما په عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړی دی زه په دغې ډلې کې موجود وم چې عربو ته راغلی وه او د نبی علیه الصلات وسلام نه قرآن اوریدلی و ها سهل بن عبدالله تستری وایي چې دا پیره ما لیدلی و ماته خپله دا خبره پیری کړی وه چې کومه ډله عربو ته راغلی وه په هغې ډلې کې زه موجود وم او ما په عیسی علیه السلام ایمان راوړی و زه د عیسی علیه السلام امتی وم او زه په دې ډلې کې موجود وم ها لکه څرنګه دا خبره علامه ابن جوزی رحمت الله علیه په کرامت صحابه کې ذکر کړی دی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله رب العالمین د موږ تاسو ته عمل کولو توفیق نصیب کړي ها د ګوره پیریانو سرا د سرکشی نه د الله کتاب واورید ور نه پیدا دی سرکش مخلوق ته خدا الله کتاب ور بنه سر کو تو بنه د الله کتاب سر نه کی دلیل عقلی د پر د ثبوت قیامت اولم یراو ای دیو نه ګری دیو نه پیگی ان الله الذی خلق السماوات یقینا الله تعالی غ ذات چې به رکړي د اسمن اول ارزا ازمکه ولم یایا به خلقینا ا ند استل شو په پیدائش تری ازمکو اسمن نو باندې به قادرن ایدا نه دی قادر علا ان یحیی الموتا په دې خبره چې ژوندۍ کې مړی ولر اگر دیو پاس تمرګ نه ژوندون نه منکرو نو الله فرمایلی چې اسمنونو او ځمکه الله پیدا کړی دي سره الله نه دې ستړی شوی نو دا په دې نه دی قادر چې دیو بیا دوباره ژوندۍ کې بلا انه علا کل شین قادر دا دلیل دی چې ګوره مړی ژوندې نه وی ها مړی مړوي علا ان یحیی الموتا چې ژوندۍ کې مړی لره یعنی روح پکې واچي بلا انه ولا کل شین قدیر او یقینا الله پارشی باندې قدرت ولا دی ها تخفیف اخروی ورګي و یوم یورز الذین کفروا اپ دی اورې دی کې وا پیش کړي شي کفران عل النار پور باندې به مخ پکړي شي او بیا به ورته ویلې شي الیس هذا بالحق اے دا حق نه دی دا ورته جانم قالوا بلا وربنا دیو به اقرار وکي او اولنا خاکتے و ربنا منگر مد کسنی پر رب زمون منے قالا اللہ بورتو فرمائی فزوق العذابا وچکے عذاب بما کنتم تکفرون زگا چھتا سکو فرکول فاللاوانے انکار مکول تا سلیور کئی نبی علیہ السلام تا فاسبر صبر کوا کما صبر اولو العزمے لکہ چرنگی صبر کرو ا صاحبانو د حمت ولو من الرسول د پیغمبرانو نا ا صاحبانو د حمت ولاد پیغمبرانو نا ا تو پیغمبرانو چیو ابراہیم علیہ السلام موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام نو علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لکہ سورۃ الاحزاب اوم نمبر آیات کی ترشی ہوا یادا چی پدی سورت کے تمام پیغمبران اولو العظم دی خواہ پیغم صلی اللہ اللہ اکبر ولا تستاجل لهم اپا تلوار سرا ما غڑا دیو دو پرا پا عذاب سرا زگا چی دا عذاب پا دیو بنی آجی نزیدی گی کہ انہم یوم یرونا ما یو ادونا گوئے کے دیو پاغاو رے دیکے یرونا ما چه و گوری آغا عذاب یو عدون چه دیو سرا وادا کولی شی نو دیو بووی لم یلبسو الا ساعتن من نهارن درنگ نده ترکڑے دیو مگر یو ساعت تو ریزینا زکر چه دا کیامت والا زندگی بڑے راستر زندگی وی نو دا برزخ والا زندگی با دیو پا ذهن که در معمولی روشی و ریز بروشی ها زکر چه دا خو ختمی دون که ده کمشه چه ختمی گی غلق وی او چې کوم شنه ختمیږي هغه ډېر وی کنه بلاغون د متعلق ته تمام حوامی مسره بلاغون هاذا بلاغون دا تبلیغ دی دا قران تبلیغ دی په یګم سره باندې دا تبلیغ دی هاذا بلاغون هاذا تبلیغ لکم دا تبلیغ دی تاسو لپاره فحل یهلکو الی القوم الفاسقون نبشی حلکہ ولے مگر قوم نفرمان مگر قوم نفرمان داد ٹول و حوامیم سر متعلق تے یعنی بیان دا توحید وشو پا حوامیمو کے علا سبیل الکمال نووس فسکان حلکی گی تبکی گی ننیکان یعنی فسکان با انکار کوی پا ایک مسئلے بنے نووس تا انکار زی ختم شخا قیامت راغله د انکار زده دیو ختم شو علیب تباکی علیب بربدی پیگم صلی بند بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ازل اعمالهم سورة محمد علیہ السلام دا مدنی سورة تے آتا درش آیتون علی خان ترتیب قرآنی پلے خاص را و چلو اختم ترتیب نزولی پلے خاص را پینزنوی بعد الراد و قبل الراد و بعد الحدید دے پاست مخ کے دے سورت و راد و رست دے سورت الحدید نا نزل شوئے دے زمانے نزول پاست حجرت نبی علیہ السلام نا دے دیتا سورت محمد زکر علیشی چپ دی که دا محمد لفظ ذکر دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دی سورت ربط دا وکول سر دا اشاعت و توحید باللسان نبات اشاعت و توحید بسنان اشاعت و توحید باللسان نبات اشاعت و توحید بسنان مخ کے پا زبان من اشاعت و توحید ہو آوز پا تورے بندے دے اشاعت و توحید خواہ کلچے پا زبان بنے نمانی نو بیا تورے نکوارو اخلا جنگ اور سراؤ کا نو سورت محمد کے دے جہاد مسئلہ ذکر گئی چے سوک مسئلہ نمانی جنگ اور سراؤ کا فزر بر رقاب دا سٹونے ہوئے خواہ دا دی سورت خلاصا پا دی سورت کی دعا ہی سیدھی پاول عیسا کے تقابل مقابلہ دے پا مابین دے مومنانو دے کافرانو کے او بیا اعلان جہاد دے او پا دوائے میں اسے کے زجر دے دے پرد منافقینو پا مینس کے دے دوارو اسو مسئلہ توحید دے چے فعلم انہو لا الہ الا اللہ دی مسئلہ دے پرد جنگ کوئے ہاں دعوه د صورت جهاد فی سبیل الله، الله د پرب جهاد کې ها. صورت محمد اور ته لې شي، صورت القتال هم لې شي ها. او په یو روایت کې الذین کفروا، صورت الذین کفروا ته لې شي. او په یو روایت کې راغلی صورت الهجرات، دغه صورت الهجرات هم لې شي، ځکه چې دا نازل شوی دی پاست هجرت نه ها. بسم الله الملك الاعظم الذي اقام جنده للذبيان حماو، خاص پنوم د الله باندې چې بادشاہ دی، الوی دی، هغه ذات چې قائم، هغه ملائک عام درنګي مجاهدين للذبيان حماو، د پرد شړلو د چراگاه ده دینا، د الله چراگاه چې دی هغه نه شړلو د پرې لخر مقرر کړی دی ها. پیغمبر صلی الله علیه و سلم دا اللہ چراغات سا دے احکام دی پیغم سا دے ون نو دین شادلو دا پرا لخکر مکرر کری چه گورا دا دی حمایت بدا لخکر کی مجاہدینی وکی الرحمن اللذی عمت رحمتو تارتن بسیف وستنان و تارتن بالبران، میرا باندے غزات چه عام دے رحمت دی کلا پتور سرا آو نیزے سرا آو کلا پا دلیل سرا خا. الرحیم الذی حس حزبه بالجهاد فی طریق الجنان، میرا بخون کے دے غزا چې خس کړي دے ټول گئے خپل په جهاد سره پاغا طریقې د جنتونو کې ها، ان لارې د جنتونو کې دا به جنتونو ته ځي ها، ځکه اج الجهاد مختصر طریق الجنه، نبی علیہ السلام فرمایي جهاد دا مختصر لار د جنت ته ها. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاص پنوم د الله باندې چې مهربان دی باخون کې دی، زما مدد غوړم پټولو کرونو کې، او تاسو مدد وګورئ پټولو کرونو کې. پیغمبر صلی الله علیه و سلم الله اکبر. الذین کفروا، پیغمبر صلی الله علیه و سلم الذین کفروا، حصہ اول بیان حال مشرک، حال مشرکین پیغمبر صلی الله علیه و سلم حال نہ مراد سری قبائح تدیو دی ها، د دیو قباحتونه ذکر کئ. الذین کفروا آکسان چې انکار کړي د مسلینا، وسدوا عن سبیل الله ابان شوی دی دلاره د الله نه، یا بندول کی دلاره د الله نه، ازل اعمالهم بربادی عملنا دیو، د دیو عملنا برباد دی ها. دا کافر او د مشرک اعمال تباہ او برباد دي، کنه کملونه کئ نه کمالم فائدہ نه ورکی ها. والذین آمنوا، بیان حال مومنین سره د بشارت نه، حال نه مراد سدی صفات دي ها. والذین آمنوا آکسان چې ایمان راوړل او عامل الصالحات عملونه کړي نه په طریقې پیغمبر باندې، و آمنوا ایمان راوړل به مانو زلال محمدین، هغه کتاب باندې هغه شی باندې چې نازل کړی شوی دی په محمد صلی الله علیه وسلم باندې، وهو الحق، حال د دې چې حق دی طرف طرف د دیونه، کفر عنهم سیئاتهم وبر جوی د دیونه گناونه د دیو، و اصلح بالهم ادرس پکی حال د دیو په دنیا کې. ذالک بان الذین کفروا، پیغمبر صلی الله علیه دا دیو جنا چې یقینا کافران اتبع الباطل، دیو تبدری کریو د شیطان، او وان الذين امنوا هر چی مومنان وو اتبع الحق من رب، هغه تبدری کریو د حق ها، د حق تبدری کریو د قران تبدری کریو طرف طرف د دیو نه. نو ګورا ځکه کافران بربادی تبادی او مومنان کامیاب دي. کذالک یضرب الله للناس امثالهم، ام درنګې بینوی اللہ تعالی خلقو دا پرا امثال و مثلون دا دیو، چه گورا دا دیو مثلون بینوی وضاحت تا پرا خا، سشی دا پرا وضاحت تا پرا. پا ایک مسئلے بنے اللہ اکبر. فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اعلان جہاد، پیغمبر صلی الله علیه و سلم د کافرانو خو عمل اته تباہ او برباد دی ها، د کفارو درې قسمه اعمال دي ګوره ها د کفارو څو قسمه اعمال دي درې قسمه اعمال دي یو دا چې ظاهرا عمل کوي لکه صلات او صوم وغیرہ ظاهرا نیک عمل کوي دویم اعمال مشرکانه ورسومات او بدعات دا کوي دریم چې دی مقاید الکفار په مقابله المؤمنین تدبیرونه د کفارو په مقابله د مؤمنانو کې دا درې وړه اعمال د دیو خراب دي برباد دي ځکه بری تعالی درې ځلا ذکر وکړه په یو سره باندې ازل اعمالهم یې دا ذکر ک بیا دوباره ازل اعمالهم اتم آیات کې بیا ذکر ک او بیا نهم آیات کې احبط اعمالهم ذکر ک ها چې د دیو اعمال برباد دي پیغمبر صلی الله علیه و سلم نو کله چې د دیو اعمال برباد دي او د دین خلاف ورزي کوي دین ته نقصان رسي نو بیا ور سره جنگ وکا ها اخیری خبره د جنگ ده فایزا لقیتم الذین کفروا اذا کان الامر کذالک هر کله چې امر درنګې شو د دیو اعمالونه برباد دي او دین خلاف ورزي کوي نفات تفریعیہ دے ہاں فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا اَرْكَلَ جِتَاسُ مِلَاو شَئِ دَ كَافِرُ سَرَا نو صرفا اور سروانا کی جتوئے چر نرمی بوکن زرب مخو گاور بندے فَضْرِبُوا ضَرْبَ الرِّقَاب اوہ ہو دیو پواحلو دا چٹونو سرا خا پا چٹونو ہوئے ہو خا دا چٹورتا ہوئے ہو چھ پاتے ہو لگی دعوه ده صورت ته فزر فزری بوف زر بر رقاب وی وی پا چٹونو ده پا واحلو ده چٹ سرا چٹونو سرا حتی تردی پر جنگ وکی ازاز خنتمو هم کل چه خونریزی وکی ده دیو ده چه وین توی که خواه ویاله ده وینو روانه کهی فشد دل وساقا بیه مضبوط و تڑی پرسیو که کلی چه گر که مضبوطی پرسیو که و تڑی خواه که جواندیم گیر کو آکار جواندی نوی نو چٹونا ورطا ہوئی فا اما منن بعدو نو بیا احسان کوئی پی احسان کولو سرا پاس تا دی تڑلو نا پاس تا کیت کولو نا فا اما منن ایتمنون منن بیا تاسو احسان کوئی پی احسان کولو سرا بعدو پاس تا تڑلو نا کیت احسان کوئی و اما فداعن یا تاسور زن فدیا خلے اے تفدو یا تاسور زن فدیا خلے پا فدیا خستلو سرا جرمانا کئے یا اندہ چے احسان کوئی پرگدے خوی تڑی دن آباد حتی تردی پر جنگ کوئی او تردی پر جنگ ور سرا کوا تزا الحربوم چه کیک دوی اهل حرب الحرب اهل الحرب چه کیک دوی اهل حرب دا جنگ والا اوزار ها الا ته جنگ پل اسباب د جنگ پل پیغمبر صلی الله علیه و آله چه غا اسباب د جنگ کیک دوی یعنی جنگ نا توبگار شی یا مسلمان شی یا جنگ نا توبگار شی تر دی پر ور سره جنگ کوي ها دا ډیوټي اوس کې کافرو راغستې دي ها کافر در سره ور پر جنگ کی جتا تسلیم کیه فرمایي چې کافر سره به ته جنگ کې جنگ سامان د جنگ وګار شي وباسي یا وسلو هغه پر به تور سره جنگ کې ها ونن کافر دي توبه نه ور تسلیم کوي ها الٹا دے ہا پیغم صلی اللہ علیہ اصل کے مسلمانانو خپل دین پر خلے دے ہا زگا کافر رو بنے زوراور دے ہا اللہ فرمائی چی دا چٹونے ہوا ہو آتر چو پورے پکیت کے راو علی تر چو پورے چی دیو آلا تا جنگ نوی کے خودلی تسلیم شوی نوی ورہ پر سر جنگ کوا پرے نگ دے ہا اللہ دا چی مسلمان پیدا ہو کی پیغم صلی اللہ علیہ ذالک اے فالو بے حمزہ لکھا تاسو پا دیو بنے دا کار وکی فرے نگ دوئی پیغم سلے بنے ولو شا اللہ لنتا سرمینو ما خوخشی لنتا سرمینو ما بدلا بو اخلی دا دیونا لیکن امرکم بالقتال لیکن حکم تاسو لر پا جنگ سرا دبلو بازوکم بباز دید پر چی امتحانو کی زند استاسو نا بباز ان پا زند سرا استاسو نا مانو کی دید پرا کنی اللہ تعالی خودیون اخپلان بدلا خستیشی چی ٹول ختم کی ٹول تباہ و برباد کی خدا دید پرا چی تاسو بازے دا تاسو نا امتحانو شی پا بازے بندے لگیا شی کافر و سر جنگو کی پیشی بغیر دا جنگ نا خو چی تاسو پا لازمان زلیل شی نو دا بڑی رخ کولی خبروی ترغیب الالجہاد والذین قتلوا فی سبیل اللہ آ کسان چې اوجلی شي په لار د الله کې لایې د پردو چتوالی د کلمو د الله فلن یذل اعمالهم هرگز به برباد نشي خراب نشي عملونه د دیو سیهدیهم ال الجنته روان به کی الله رب العالمین دیو لار سوی جنتا و یصلح بالهم ا درش بشی بالهم دروش په کی بالا اوما حال د دیو په اخرت کې دروش په کی حال د دیو په اخرت کې سیهدیهم ا د دې بیان کې وی برسوی الله جنتا اج کوم دې ته برسوی وای دخلهم الجنه دا بیان د سیهدیهم دی داخل به کی دیو لره جنت عرف حال اوما لوما قد اوما اندا زکر دے اللہ رب العالمین دا جنت دیو دا پرا طیب استا کر دے اللہ دا جنت دیو دا پرا لہما بیان کر دے دا جنت دیو دا پرا پیگم سلیمان خیستا کر دے دیو دا پرا بیان صفات مومنین ترغیب اور کی جہاد تا یا ایو اللذین آمنو او ایمان والاو ان تنصر اللہ کچره تاسو مدد وکي د دین د الله ينصركم مدد وکي الله تاسو سره او يثبت اقدامكم مضبوط پکی قدمونه تاسو په میدان جنگ کې و تاسو قدمونه مضبوط کی پیغمبر صلی الله علیه وسلم والذین کفروا بیان صفات مشرکین آکسان چې انکاری کړره پیغمبر صلی الله علیه وسلم فتاسلهم مشاکت تے دیو دا پران پیگم صلی اللہ زرار دے دیو دا پران شر دے دیو دا پران فتح صلی اللہ ہم مشاکت تے زرار دے آمدرنگی شر دے دیو دا پران آحلاکت تے دیو دا پران و ازل آمالا ہم آبر بدکری دی اللہ رب العالمین عمل نا دیو ذالکا دا خبر سبی تدبی انہم کری ہو ذګه چې دیو بد ګڼل ما انزل الله هغه چې نازل کړي او تعالی چې قران فاحبط اعمالهم پس برباد کړي دی الله تعالی عمل نه دیو افلم یسیرو فی الارض تخفی دیو نګر زیږي پس مکه کې فینظرو چې وګوري کیف کان عاقبت الذین من قبل ما سرنګه او بد انجام دا اغو کسانو چې مخکې د دیونه تیر شو عادیان سمودیان دمر الله علیهم هلاکت راوستلو الله په دیو باندې دینا امثالو پرد دوچن عذاب دے یا امثالو ها امثال د عاقبت توڑن دینیو دے امثالو ها امثال د عاقبت توڑن دینیو دے ذالک ادا خبر سبی تدیب ان اللہ مولا اللذین آمنو یکیناً اللہ تعالی دا مولا دا اغو کسانو دے دوست آغو کسانو دے چاگا ایمان ولدی و ان الکافرین لا مولا لهم یکیناً کافران دیو دا پر دوست نشتا دے آگورا ابو سفیان اعلان کرے ہو کن جنگی و خود کے لن العزا ولا عزا لکم بود پر عزا بایی دی تاسد پر عزا نشتا دی نو نبی علیہ السلام ورطاو فرمیلو لن المولا ولا مولا لكم مود پر مولا شتا تاسو د پر مولا نشته ده بیان حال مومنین ما بشرت ان الله يدخل الذين امنوا یقینا الله داخله ويا کسان چې په طریقې پیغمبر باندې جنات تجري من تحت النار هغه باغونو ته چې بهږي بلاندې د بنگلو د نورونه والذین کفروا بیان حال مشرکین آ کسان چې کفر کړي یتمتعون دیو فائدہ حاصلوي دیو فائدہ حاصلوي ويا کو د دنیا نا ويا کولونا ادیو خوراک کوي تخصیص بعد تامیم ادیو خوراک کوي کما تا کولو لنام تشبیه دی په بازی عمر لکه څنګه خوراکي ډنګر ډنګر په ولیاړې باندې اکثر خوراکي نه دیوم په ولیاړې باندې ولاړ وي ها او امدرنګي حرام حلال ډنګرم په بازی عمر کې تشبیه دی جناور سره وَنَارُ مَسْوَى اللَّهُمَا اغازه ور چه ده زیده و سیدو ده دیو ده تخویف دنیاوی پا زیمن که تسلی ده خواه وَكَ اَيِّن مِن قَلِيُ وَلَنَا هِيَ أَشَدُّ قُوَةً چه اغازه من قریه تکلتی نکلی دستا اخکلینا اخرجت کا چه تو استلی تیوی استلی اخرجت کا چیوی استلی تا پایگر سلیمن اغا کلی چی تیویستلی اخا یعنی اغا کلی نی تیویستلی ما کینا احلکناهم حلکڑی دی مونگا دیو لرا فلا ناصر اللہم پسنو مدد کونکی دیو سرا بیان حالی مومین افا من کانا علا بینا تید اے اغا سوک چی پس صاف دلیل بنی طرف طرف دینا کمن زوین لہو سوک دا پشانت دا اغا چاکی دیشی چه خسته کړی شو دې د پر بد عمل چې غا مشرک ته بدعتی دي اهم ادیو روان شي خوښات خپل وبسي نو ګوره دا برابرې دی شي نه تا ندی برابر سره ها بیان د حال د مؤمنینو او د بشرت مثل الجنه التي وعد المتقون حال او صفات هغه جنت چې ته وعده کړی شي متقینو سره فیها انهارون پدی کې بنی هرنوی مم ما اندوبونه غیر آسینین چې بدبوی بنوي و انهارو نه هرنوی من لبنینا دونا لم يتغير طعمو نبوی خار انهارو من خمرنا ان هرنوی د شرابونه لداریبین مذهب ورګو تا و انهارو من عسل مصفا من مصفا دا غبینو نه چې غابو صفا ستروي ها ولهم فيها من كل الثمرات دیو دو پرو پدی جنت کے ہر کے سمی ویوی و مغفرت من ربهم و بخشش پوی طرف طرف دیو نا تکبل ذکر کی کمن هو خالد فی النار دا پشانت دا غچا کی دیشی چغا می شا اسی دن کی پور دا جانم کے و سقو ما ان حمیما آور وز کولی شی و حمیمن گر میں فقط تا اماءهم آ کٹ کی ٹکڑے ٹکڑی کی کل می دا دیو وزی نو ګور دا و متی برابر دی نا مړه جنتی خډر بهتر دی نو من یستمی ویلیکا بیان حال مشرکین باز د دیونه آسوکتی تا تا حتا ای ذا خرج من اندکا کله چې وزی د خوادستانه قالو للذین اوت العلم بیا وای هغه کسان ته چور کر شو علم صحابه او تبیا وای ما ذا قالا نفا څویلو دی سړی دی محمد دی توحیدی څویلو دی جنگی څویلو ان فن اوس یاره موږ دی په خبره پوینې شو ګوند ګونی کول چې ویلو صحابهو نه وته پوسوګه دا منافقینو مشرکینو الله فرمای اولائک الذین تبع الله ولا قلوبهم دومره سپک نظر یې په پیغمبر تا کول ها یعنی سره د دې خبر او الله اکبر الله فرمایي دا هغه کسان دي چې مهر جبریت لگاولې دي الله تعالی علا قلوب پزړونو د دیو باندې هدایت ور باندې اثر نه کوي وتتبعوا احواهم اروان شوی دي خوښاتو پسې نو دا خلک دي وسنو دوه باندې چې تاثر کوي بیان حال مؤمنین او بشر والذین اهتدوا آکسان احتدو چاغو هدایت مند هدایت ونی زادهم خدا حازیتی گی هدایت دیو واتاهم تقواهم او ورب کی دیو لران ثواب د تقوا د دیو واتاهم ورب کی دیو لران ثواب د پرهیزګری د دیو تخفیف اوخر دنیاوی فحال ينظرون الی الساعة دیو نګوری مگر قیامت ته ګوری انتا تیوم باتتن چه راشی دیو لر باتتن اچنک نو فقط جا اشراتوها لا فرمائی یکیناً راغل دی اشراتوها وڑے علامه دی کیامت وڑے علامه دی کیامت خورا غلی دی خو غٹ علامه دی دی پیگم صلی ون نو چرنگی پر دیو ازا جا اتهم ذکراهم کل چراشی دیو لرا ذکراهم اغا یاداشت اغی یاداشت او پوید اغو سرنگی بوی حال کل چراشی دیو لرا اپوید دیو یعنی یاداشت دیو چکل یاداشت کیامت ہوگی خا پیگم صلی ونی او کیامت تراشی نو دیو حال بد سرنگی خا فان لهم یعنی کیف حالهم ازا جاعت هم ذکراهم کل چراشی دیو لرا اپوی دیو یاداشت دیو پویگا مسئلے بنے مسئلے توحید دوارو ایسو پا درمیان کی مسئلے توحید ذکر گئی فعلم پویشا ازا علم توحیدو علیہ کله چې دا خبره معلومه شوا ته تپوي شوې چې مدار د سعادت د توحید دی نو ثابت شه په توحید باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر فعلم پیشا نو دا اصل کې دا جواب د پر د شرط محذوفه اذا علمت ان مدار سعادت هو توحید فسبد علمان تعالی ہے فعلم پویشا انہو لا الہ الا اللہ نیشت دے بلیلا بل معبود ما سواد اللہ نام الا اللہ غیر اللہ واستغفر لزنبے کا بخنو غڑا دا پرد گناہ دا یعنی گناہ دستا سمنا یعنی اغا کار چی تا شان سر نوی مناسب اگر فی نفسی ہی مباخوی پیگم صلی ون ہوتا اللہ نا بخنو غڑا لکہ نبیت نبی علیہ السلام فرمائی انہو لیغانو علی قلبی حتی استغفر فی الیوم مئت مرہ کلا کلا مازڑ بندے یو خبر راشی یو خقبان غن راشی اللہ نا سلزل استغفارو غرم خا مازڑ کی و خبر تیرشی نو سلزل استغفار زو غرم دا مطلب ندی چھے نبی علیہ السلام گرہ گار رے یا وستغفر لزنبے کا مؤمنات دے واوی تفسیری آلے بخنو غڑا دا پر دا گناہ یوالی المؤمنین والمؤمنات یعنی مؤمنانو مؤمنانو خضو دا پر غڑا واللو یعلمو متقلبکوم اللہ تعالی پیجنی زید تلو رتلو دستاسو پا دنیا کی ومسواکوم ازید وسیدو دستاسو ویقولو لزین آمنو دوائم ایسا دا سورت بیان حالی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتلس کا بہ احتدیو ذکر گئی ہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویقول الذین آمنو سانن ویلو باو کسانو چیمان راوڑو خو په زبان مندے منافقو لولا انزلت سورۃ نام ولی نشی نزل ولی سورۃ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چې پاغه کې ذکر د جنگوی چې مو جنگو کوم سورتون کلب چه نازل کلیش سورت مضبوط سورت محکمتون مضبوط سورت لکه محمد کسی و ذکرا فی حل کتال ها ذکر کلیشه و باو پدی که جنگ ذکر باو پدی که جنگ چه جنگو کئی رأیت اللذین فی قلوب مرزون گوری بتاغا کسان چه پزرون دیو که مرزون مرز ده منافقات ده ینظرون الیکا ګوري تا طرف تا نظر الماشی علی پشان تا دا نظر کولو دا اغا سڑی چه غبنی بیوشی را غلی من الموت دا مارگنا بیاور بنی بیوشی را شی تا تا دا چه نظر اولا لهم لکتی ویدیو دا پرام کتوی طاعت و قول معروف یادا فا اولا لهم طاعت بہتر دے دیو دا پر تبیداری وقول معروف اغا وینا خستا پہ ایک مسئلے بنے بہتر دے دیو دا پر تبیداری وینا خستا یادا طاعت معروف والفضع تبیداری اغورا دے دیو دا پر دا جزع و دا فضعنا ذا عظم الامر پیغمبر صلی الله علیه و آله حکم ینه فرض به شپدی ایجابت فیزا عظم ان یجب علیهم کلا بچ مضبوط ش پوخ پشد امر ان مانل پدیو بنه نو فلو صدق الله کچری رشتونه کړه و الله دیو تصدیق کړه دا الله یې نه رشتونه کړه و الله چې الله دا الله توحید رښتیا ده لکان خیر اللهم دا به خامخا غوړوې دیو ته پرم دا بډېر غوړه خبره فحل اسیت من تولیتم پس قریب دی امید دې دستا سنا ان تولیتم کچره تاسو وګرځی دی ان تفسدو فی الارض تاسو با فساد کوئی پزمکی کے نو دن مجلس تا پیغمبر نه بچی منافقی نو گرز دو بیاورا نی کول و تو قط تاسو با کٹ کمی خبلا اولائک اللذین لعنهم اللہ آسان دی چه لعنت کرد اللہ تعالی پا دیو بنی فاسمہم کنکڑی دی دا حقنا و آم ابسارهم رند کړي دي سترګې د دیو افلا یتدبرون القران زجر د پر منافقینو اے دیو والے سوچ نه کوي په قران کې والے سوچ نه کوي په قران کې قران چې دې د الله سوچ ته پر رلي ګل لري اعمال قلوبن اقفالها بلکې پزړون دیو باندې اقفالها اتاله کلپونه د حزړونو دی ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم بلکه پزړونو باندې کلفونه لګیدلې ده ان الذين ارتدوا على ادبارهم یقینا کسان چې غا واپس شوی دي په شاګانو خپل باندې مرتد شوی دي مم بعد ما تبین لهم الهدى پاس تاګ نه چې خره شوی دي پر هدایت قران او سنت دین او رشت دی بیا مرتد شوی دي ها شیطان خسته کړی دی دیو پر ها عملونه دیو وام لا لهم امهلتی ورکړې دیو لرا ذالک بانهم دا ارتداد ثابت ته بانهم یا ذالک المعاصی دا ګناونه ثابت تی بانهم قالوا للذین کاریو په سبب د دې سره چی ویلو بدیو هغه کسانو ته کاریو ما نزل الله چې هغه ناغوته بچیلو سنطيعکم فی بعض الکافر ته ویلو سنطيعکم فی بعض الامر گا تبدریکم د تاسو په بعض امر کې یعنی تکذیب او مخالفت نبی کې مو ته ویلو چا ویلو منافقینو ویلو للذین کرهو دا کرهو ما انزل الله دا کافرو والله یعلم اسرارهم الله پیجنی پټ رزونه د دیو فکیفا اذا توفتهم الملائکه سرنګي بوي حال د دیو کله چې وفات کويل را ملائک ورزنه روخونه خري یذربون وجوههم وهيبا مخونه د دیو وادبارهم چټونه د دیو مخکې طرف نه بچا پیډې ورکی چټ طرف نه بوي ذالک بانهم متبعوا ما سخط الله دا په سبب د دې سره چې یقینا دیو تبه دری کړي او دا غشي چې غوسه کړي او الله لره وکاري هو رضوانه دیو بدګنل رضمنتیا د الله تعالی فاحبط اعمالهم نو بربد کړي دی الله تعالی عمل نه دیو ام حسب الذين في قلوبهم زجر ور کوي اے ګومان کوي یا کسان مرض دی یعنی ضعف دی یا حسد دی پیغمبر صلی الله علیه و سلم علنا یخرج الله وزانهم دا ګومان کوي چې رو بنه بسی هرگز بلکې د دیو کې بسی ارغان بشي چې تمنا ولو نشاء لاریناک لا اله تعالرام ا د منافقین مونږه خیلی وې کمو خو غشي ټول منافقین مونږه خیلی وې خو مخاطا تا فلا عرفتهما پس پیجنې به تدیول ربی سیماهما پا علامات دریو سرا ولا تعرفنهم خما خوابو پیجنې تدیول ربی فی لحن القول پاغا چلکی دا خبرو کې چې کوم سڑے دیر چلکی کئی گنا بیجے چلکی پیش جدا منافق تے واللہ یعلم آمالکم علی تعالی پیجنی عمل نرستاسو ولنبلونکم حتی نعلم المجاہدین امونگا امتحان کوم بتاسو بندے تردی پورے چه مونگا اخکارا کم مجھے من کم دستاز خبر کون کی نبلو اخبارا کم مونگا امتحانو کم پا خبرون دستازو بندے پا ایک مسئلے بند آو ولو نشاؤ لارینکا هم پا ایک مسئلے بند کارازاو اے زمان نما بدیو تا تا منافقین امبر ٹول در تا خود لیوے خوتی علامات د دیو سر اپت دیو سر چې چلکی کی دا یو معنا شو کارازا و زمان او ما به خودلې و دیو تا تا نو تاب په جندلې و خطیب په جنې په طرز د گفتگو سره تیب په جنې په طرز د گفتگو سره اصل کې واقعیا درنګ و نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعه خطبه و علاقه تقریری کول نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو چې تاسو کې ګور منافقین دي مسجد نبوی کې ها تاسو کې منافقین دي نو د چا نوم چې ما واغست نو هغه به د مسجد نه وځي یاره دا سخت خبره ده ها چې ټول خلکو په مخ کې وته چې نوم چې ما واغست نو تو تقریبا د شپې گو تیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام واخستو ها تقریر کې واخستو چې پلان کیا پلان کیا پلان کیا پیغمبر صلی الله اکبر نو غیب مسجد نه بهار کو پیغمبر صلی دا ابن کثیر دا تفسیر ابن کثیر دا روایت نقل کړه ها خو بعض علماء فرمایي چې دا روایت ضعیف ته خاندونه کمزورې دي او ځکه چې پدی کې شوباد علم غیب ها خودی د پر علماء جواب کړي دي چې دي کې شوباد علم غیب نشي کېده یا به نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیو د عالمونه ورسته قد عن معلوم کړي وي ها چې دا منافق دي خیر اغلی وی ها بیر احمد عثماني رحمت الله علیه دا ذکر کړي یا به علامونا قطعان معلوم کړي وی نو بیا به منافق بیا ورته لیستمنه یادا چې وحی ورته راغلی وی ها وحی په ذریعه سره به دا معلوم شوی ها په یو مثال یې خاجی الله اکبر ان الذين كفروا بیان صفات مشرکین یقینا آکسان کفرو چې غا کافر دی انکار کړل دی د توحید نه وسد عن سبیل الله ابن شوی دی د لارې د الله نه یا بندولی کړی د لارې د الله نه د توحید رسول د پیغمبر نیمباده ما تبین لهم الهدى یخ کر شوی دی لرا الهدى هدایت لن یزر الله شیء هرگز دی زر نشیر سوی د دین د الله ته تشه و سیحبط اعمالهم ازر دی چې برباد بو کې عمل نه دیو یا ایو الذین آمنو تشجیع علی القتال ترغیب علی الجہاد اے ایمان والاو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول تبدریو کد اللہ و رسول ولا تبطلوا اعمالکم تاسو مبطلو یا بے سبب ترکل قتال مع الکفار پس سبب دا پر خودلو دا جنگ سره سره د کافرو مبر بدوی عملون اخول پس شرک سره پس بدعات سره پس پر خودلو دا جنگ سره بیان حال مشرکین ان اللذین کفرو یکینا کسان چه کفری کرده آبان شویدی دلار دلانا یه بندول کرده ماتو بیامر شویدی وم کفارون کری نو کفر فلن یغفر اللہ لهم هرگز بخنه نکی اللہ تعالی دیو ده پرا فلا تهینو و تدعوی لسلمه فلا تهینو سستی ما کوئی مسلمانانو پا مقابله ده کافرو کې جنگ کې سستی ما کوئی و تدعوی لسلمه آتاسو دعواتوار نکی کافرو تا ده صلح چی مو سر صلح وکا کافرو تا دعواتوار نکی ده صلح لکه چې پدی کې د دین او د اسلام کمزورتیا ده کله چې کافر تا ته دعوت صلح دار کی نو کا خو خوی نو تور سره صلح وکا خو تب صلح دعوت نه ورکی وانتم الاعلون حال د دې چې تاسو چاتیې په دنیا کې ځکه چې الله تعالی تاسو سره ده والله معکم الله تعالی تاسو سره ده په اعتبار د علم او د قدرت سره ولن یترکم اعمالکم هرگز با نیمگره نکی عملون استاسو هرگز کی عملون استاسو مسئله انفاق فی سبیل اللہ اللہ دین من خرچاو کا اللہ دین من خرچاو کا دا دنیا پتی کی دن کی دے انما الحیات الدنیا اللہ فرمائی دا جوند دنیا لائب و نام دا لوبی دی ولہونا ازڑا خوشلول دی لائبون لو بی دی ٹیم پا سیده ولاحونا ازنا خوش تومینو و تتقو کچر تاسو ایمان راوڑ اتاسو زنو نوست مخالفت اللہ در رسولنا یو تکم اجورکم درب کی تاسو آگورا تاسو نا مطالبہ کئی اللہ تعالی چی اللہ دین من خرچاو کا خوالا یسالکم اموالکم نغوڑی دستاسو نمالونا دستاسو ٹول ملونا نغوڑی چی ٹول ملونا خیرتی کا این یسال کموها کچر تاسو نم دا ٹول ملونا اغوڑی فیوخ فیکم نو آتاسو بنی مال بدا اللہ پا دین من خرچا کے فیوخ فیکم بیا مو بلغاو کی پتاسو بن چی ٹول مال با خرچا کے نو گرائی تب خلو بیا بتاسو بخل ہوگی بیا بتاسو کی بخل بہوگی نو چه بخل ہوگی ویت فیدا نکی نو دی دواج نا تم رواس مرسی گی اللہ دین من خرچہ کوی ویو خرج آزانا کوم رو ببسی اللہ رب العالمین آغا کینے دستاسو آتنگی دستاسو شک تست بزرکی ہاں ها انتم زجر برے منافقین ها انتم خبردار تاسو ها اولائے دا کسان یی تو دعونا چه تاسو تا دعوت در کولیشی لتنفقو فی سبیل اللہ چه تاسو خرچاو کئی پلار دا اللہ کے تاسو دا کسان یی چه تاسو تا دعوت در کولیشی چه خرچاو کئی دا اللہ پا دین مندے جہاد کے خرچاو کا مدرسے بنے ہو کا جماعت بنے ہو کا پیغم سلے بنے مدرسے بنے ہو کا جماعت بنے ہو کا دین بنے ہو کا ہاں فانما فمنکم من یبخلو پس باز د استاس نا سوکتی یبخلو چغا بخل کئی ہاں بخل کئی شمتیا کئی اللہ دین منے خرچہ نہ کئی ہاں ومن یبخلو آسوک چی شمتیاو کی بخلو کی فانما یبخلو عن نفسی یقیناً دا بخل کیا عن نفسی ہی علی نفسی ہی پس پل بان دے وابال دے پا نفس تا دے بندے دا بخل دا دے عذاب دے پا نفس تا دے بندے زکر چی بخیل سڑے دا اللہ نا لرے دے جنت نا لرے دے جہنم تا نجدے دے او سخی سڑے اللہ تا نجدے دے جنت تا نجدے دے دوزخ نا لرے دے دی دا وجہ نا علماء فرمائی چی سخی فاسق سڑے وی کنا فاسق خو سخی وی بعض وقت که دا اللہ و دا رسول نا فرمانی که خوچی ساخی وی دا دا آغا عابد نا غره دی جغش پی ورزی نفلو نا که خو بخیل وی خوا ایک مسئله بود چه گوره تزبیه برا خستی وی خوا خوشون پڑک پوی اللہ پا دین منیوارو پی خرچا نگی خوا غریبانو بنیوانا خرچا نگی نو دی عابد نا فاسق ساخی بهتر دی خوا ایک مسئله بود والله الغنیو اللہ به حجت دی وانتم الفقران اتاسو غریبان یه فقرائی اگر دا خیالونه که چه اللہ مونه دا شیونه غوڑی نو اللہ فکر ده اللہ به حجت وی نه نه اللہ به حجت ده تاسو حجت من یه انتم الفقران انتم که جنس انسانانو تا خطاب ده تاسو طول فقیران یه او انبیاء و اولیاء و پیران و پکیران و انسانانو نوجوانانو بوډاګانو نریناو زناناو انتم الفقرا تاسو ټول محتاجی او بیا الله فرمای اګورا و ان تتولوا کچره تاسو وګرځید انل کې تال ول انفاق jihad نو وګرځید اخرچه نو وګرځید خرچه نه کوي یستبدل قوما غیرکم الله تعالی به بدل کی یو قوم چې مسیوا د تاسو نه بوي اللہ با بدل کی یو قوم چی مسیوہ دستاسو نبوی سم ملا یکونو امثالکم بیا بنوی غا پا مثل دستاسو تاسو پا مثل بنوی آبا دیر غوروی دیر بہتر بوی پا ایک مسئلے بن نو کلا چی دا اوفر میلو اللہ تعالی چی کتاسو اگر زیدو نو بدل بکی کام مسیوا دستا سنا آبا نوی تاسو پشانتا نو صحابه کرام و دا نبی علیہ السلام نتا پوستو که یا رسول اللہ زمون پا زیبان دے بسوک رازی بیا یعنی مونہ بدل کی بسوک رازی نو نبی علیہ السلام جواب آرکڑ آو سلمان فرسی رضی اللہ تعالی عنہ نجدے اور سرناستو خان آغای پسٹ بنے دا چی ہوا حل دا چی اللہ چی کے خود اللہ بندے نو ورته و فرمایلو چې دا سړی دی او د دې ملګری دی ها پیغمبر صلی الله علیه او بیا و فرمایلو لو کان دین عند سریا لنا له رجال من حولائے کچره دین دا دومره ګران شي چې سریا ستوري ته ورسیږي خدا به د دین به حاصل کی چې سړی دغه خلکو نه پیغمبر صلی الله فارس والا خلکو نه به الله پاک دغه سړی پیدا کی چه دا دین با خالص کی یعنی دین با حاصل کی امام سے فرسی دے نو دا دا آغا پا حق کے پیشنگویی کی دے شی پا ایک مسئلے من پیشنگویی کی دے شی خدا یقینی طور بنے سکتا نشی دے چی در دیب مزداک امام بو حنیفہ صاحب دے خا پیشنگویی کی دے شی پا ایک مسئلے من اللہ اکبر سلمان فرسی رضی اللہ تعالی عنہ آو دا غمل گریو تے اشارہ ہو کہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر سلمان فرسی رضی اللہ تعالی عنہ دا ڈر عجیب سڑے ہو ہاں سلمان فرسی دے دا جی علاقے ہو دا جی علاقے دا جی علاقے دا اصفہان ہو اصفهان هغه کی جی علاقہ و داغه و دا دی خاندان چه و اتش پرست و ورت عبادت کول دی دا نصارا و کلی تلاد نو دا آغو نه دا آغو دینی خواخ شخا پا یک مسئله بانه دیو خوخپل اتش پرست و خاندانی اتش پرست و نو دی دا نصارا و کلی تلاد ناغده که چه غاولی دو نو ده آغا دینی خواخ شه ها ده نصورا و دینی خواخ شه نو پلارور بنه خبر شه نو ده و تدل خواه بندی که خبردار هغه د تبن نه چې پاغه زمانه کې د نسوارو دین حق و ها نو کله چې ده بند ک او بیا نو ده و تختی د شام ته لاړ ها هغه کې یو راهب یو پیر و نصرانیو هغه سره شخه هغه سره اوسیده اوسیده اوسیده خدا هغه حالاتی چې ولید نو هغه پټه دنیا پرستو په ظاهر کې پیرو عبادتی کول خو دنیا پرستو ها نو دې دا سړی خوښ نش سلمان فارسی هډر خسړیو دی ویلو چر دا دنیا پرست دا صحیح پیر نه دی ها لارد دویم پیر ښا پیغمبر صلی الله علیه اغا پیر دویم پیر چې وغا زاهدو ډېر نیکو دنیا سره شوق نه و ها نو بیا غا پیر ورته اشاره وکړه چې لارد شاه موسیل تا لارد شاه ها موسیل تا بیا موسیل تا لارد عراق تا بیا غنا بعد نصیبین تا لارد بیا غا موریا تا لارد پیغمبر صلی الله علیه و آله نو هغه اپیر سے دغه والا کو تورستول دعوت ته برا چر دغه والا کو کی دعوت وچلا نو بیا چې واپس نو هغه پیر وفات کید پیغمبر صلی الله علیه و آله نو چې کله پیر صاحب دما وفات کید نو هغه ما تویلو چې دا چې وکه اے لارد شاه عرب ہوتا زه خواسه وفات کیګم خو سیل یار د تخې عرب ہوتا لارد شاه اغه دې کې یو اخیری پیغمبر پیدا کیدون کې ده ها اخیری پیغمبر پیدا کیدون کې ده آج لارد شاه اغه دې کې و کامیاب ها نو سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو قافله د عربو نا راغلا نو زور سرا شوم ها مور طویل چې پیسې بدار کن خیر دې خمازن سر عربو ته بوزو مات عربو لیار نه دی معلومه ناغوز ځان سرا کم او بیا په بنی کوریزاو د مدینه منوره خارج کم ها يهودو باندې خارج کم اغا عربو نو دې دو دا خیال و چیرې دا بس یو غلام دی نو نبی علی صلوات و سلام کله چیرې را رسید مدینه ته ځه مدینه کې هم بنی کوریزاو سره هم نو کله کله چیرې را رسید قبا ته نو ما سره د زکات کجورې وې ها نو ما غور ته پیش کې ها اور تویرو چې دا وخره دا د زکات کجورې جی دا وخره زګه چې موته دا پاته وا چې دا د زکات ولا شي نه خوري نو ما ورته د زکات کا جوړې پېښ کې نو هغه انکار وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه انکار وکړ چې دا نه خورنز بیا ما ورته د هدیه کا جوړې پېښ کې چې دا هدیه ده د زکات ولا نه دي هدیه ولا نو بیا یې وخوړې ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا ما دا غدم مہر نبوت ولی د په ملیه باندې چې زی ګورن چې را د مہر نبوت ور باندې شتا کني شتا غا مو ولید نو کله چې دا شینه ما ولیدو حالات ما معلوم کنو زم مسلمان شوم او نبی علی صلوات و سلام ته مخبل کیسه بیان کا ها چې زه خو دا چې غلام یم اوس کې غسر دی بنی کور زو سره څو کم نو متا نبی علیہ السلام فرمایل چې ځان مکاتب کا مکاتب کا دا مطلب چې ورته یې چې پیسې بدار کم او ما غلامی نه خلاص کو نو زلاړم بنی کوریزا او نام ځان مکاتب کو په څالويخ ته او کیو د سترو زرو روپیو سره ها څالويخ روپیه د سترو زرو والا او کیه وی او دا ورته ویلو چې څالويخ او کیه ینه د سترو زرو والا څالويخ روپیه بدار کوم او راکیب او بل دا چې درې سوه کجورې به نلاوې درې سوه کجورې به هم باغ کې نلاوې او سنبالوې به تر بار پورې څو پورې به بار نه وي راوړی وره پورې به ساتیم بیا به غنه بعد تازه دیږې ها سخت شرطي ورباندې ولګول نو نبی علیه الصلات والسلام د کجورو چاندا وکړه او ډکي ولګول په خپل لاس سره څلګ زر په زکات کې راغلیو چار وړیو نو اغام د دې سره وو اغم زر کمو اڅلويختو کیو کې زر کمو غام پورا شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم او اغو ډکیو بارونیول کجورو صرف یو ډکه پاتیو چاغه بار نه ونیوله ها. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلو ما شانو حاضر نخلا یره د دې کې جوړه دا بار ول نه دی نیوله ها. نو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورته فرمایلو چې انا عرستها یا رسول الله دا ډکه ما کارله وها د دې وجه نه بار نه دی نیوله. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه ډکی کې بیا په خپل لاس باندې کجوره نال کا نو هغه هم بارونی ولخه. سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آزاد کا پیغمبر صلی الله علیه و نو چې آزادی ک نو باس نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرګره شنو سلمان فارسی خو بیا یو پلاوان سړی و ګنه معمولی سړی هو نو بیا ډېر قربانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره کړی دی ها پیغمبر صلی الله علیه و تفریح بلگو کم یبانا بعد طبیعت منگاڑ وار دے خیر ہوگی.